أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم إني أعوذ بك وإنا نعوذ بك من الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقين ومن الشرك والمشركين ومن الفسق والفاسقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم اجعلني من المتقين واجعلني ممن تبيل سبيل المستقيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kıymetli kardeşlerim, aziz müminler, muhterem inananlar, hadis okumalarımıza inşallah bu cuma günü de devam ediyoruz bu sohbetimizde de. Çünkü Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden uzak gönüller, aynı zamanda Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesinden, yetiştirmesinden, eğitiminden uzak gönüller demektir. Böyle olunca insanlar kalplerini ve akıllarını Allah'ın peygamberinin, yani Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden değil de, sözleriyle değil de akıllarını, gönüllerini başka şeylerle doldururlarsa, düşünce bakımından, inanç bakımından Allah'ın Resulüne gerçek manada tabi olmaları zorlaşır. Çünkü aklını, düşüncesini, fikrini Allah'a ve peygambere münasip olmayan, uygun olmayan düşüncelerle doldurmuş bir insan, Allah'ın Resulünün terbiyesiyle, sözleriyle yetişmemiş bir insanın İslam'ı anlaması ve yaşaması, Allah'a ve Kur'an'a göre, yani Kur'an'a ve sünnete göre, Allah'a ve Resul'e göre gerçek manada uygulaması, yaşaması imkansız olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, min husni islamil mer'i terkühü ma la yanihi. Bir Müslümanın iyi Müslüman olduğunu şuradan bilin diyor. Bir Müslüman iyi bir Müslüman olduğu zaman ma la yani, yani gereksiz, lüzumsuz sözü ve işi terk eder. Üç, iyi bir Müslüman olduğu zaman bu meclisleri de terk eder. Yani boş sözün konuşulduğu, boş insanların boş yaşadığı, vaktini boşa harcadığı, işte şurada da vakit geçirelim diye oturduğu meclisleri terk eder. Allah kitabında Mü'minun suresinde, estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, gerçekten hakikatte kurtulan kimlerdir? Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten iman edenler. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Çünkü Mü'minun suresi inananlar diye tercüme ederiz biz. Fakat Mü'minun suresi Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanmış kimselerin, yani hakiki Müslümanların vasıflarını bize tarif eder. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. İşte kim kurtuldu? Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inananlar. Gerçekten inananlar. Şimdi bunu irdeleyelim inşallah. Mü'minun suresinden Rabbimize soralım. Ya Rabbi, biz böyle kendi nefsimize, aklımıza, zannımıza göre bir Müslümanlık yaşıyoruz. Fakat biz bunu gerçekten senin ve Resulünün uygun gördüğü şekilde mi yaşıyoruz, yoksa yani hakiki imana ne kadar yakınız, hakiki Müslüman olmaya ne kadar yakınız, Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanmış mıyız, onu Rabbimize soralım. Evet. Şimdi Kur'an meallerinde inananlar muhakkak ki kurtuldu der. Yanlış. Bunu söyleyelim. Arapça bilmeyen Kur'an meali ve tefsiri yapmasın kardeşim. Yani böyle bir şey yok. Bizim halkımız zaten Arapça öğrenmez, bilmez. Kur'an'ı yüzünden okur, anlamaz. Arapça bilmediği için. Eğer bir Müslüman derse Kur'an'ı anlayayım, okuyayım fakat Arapça bilmiyorum, mealinden okuyayım derse, aksine öyle mealleri okuduğu zaman Kur'an'ı anlayacağına iyice anlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun. Gerçekten Allah'a hakiki iman edenler kurtuldu. Bakalım hakiki iman sahiplerinin vasıfları, yani özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Namazlarda huşu üzeredir. Namazda huşudur. Yani huşu sahibidir Müslüman. Huşu nedir? Gönül huzurudur. Hakiki Müslümanın başka bir vasfı daha var. Gerçek Müslümanın. Yani ben Müslümanım diye sokakta, caddede, kahve köşesinde, çarşıda, pazarda rastladığınız insanları bir kenara koyun. Kendiniz de bir kenara koyun. Bakın bakalım bu şartları taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz? Önemli olan budur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Müslümanlar, o Allah'a gerçekten inananlar ki boş sözden uzak dururlar. Ne yaparlar, nasıl uzak dururlar? Başka bir ayeti celilede وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَقَالُوا سَلَامًا سَلَامًا. Müslümanlar Allah'a, peygambere uygun olmayan bir sözün konuşulduğu, bir işin yapıldığı yararsız, boş, günah, yani günah olmasına gerek yok, boş, boş konuşuyordur adamlar. Rastladığı zaman merv-i kirama güzelce geçerler. Yani boş sözün konuşulduğu meclise uymazlar. Müslümanın boş işle, boş lafla zamanı yok. İşte bu yüzden Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa min husni İslamil mer'i terkühü ma la yanihi. Bir insanın iyi Müslüman oluşunun alameti boş işi, boş lafı terk etmesinden bilinir diye bunu söylemiş. Demek ki hakiki Müslüman iyi Müslümandır, güzel Müslümandır. Ötekiler zaten cumadan cumaya, mevlid kandilinden mevlid kandiline, efendim şeker bayramından şeker bayramına, Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman, onlara sözüm yok. Onlar bildiğini okusunlar. Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı rehber edinen kimse kendi kafasına göre din yaşamaz kardeşim. Yaşamaz. yaşamaz. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanan kimse namazda zorsunmaz, zekat vermekte zorsunmaz. Zorsunuyorsan, zekatı verirken Allah yolunda elin titriyorsa, kardeşim sende ya nifak vardır, ya münafıksındır, ya fasıksındır, ya müşriksindir. Bunun başka teşhisi yok. Namaz kılarken, ezan okunduğu zaman sen kahvede laklaka devam ediyorsan, sende ya münafıklık vardır, ya fasıklık vardır, ya müşriklik vardır. Başka bir teşhisi yok bunun. Allah'ın ezanı, Allah'ın kitabı seni yerinden kaldırmıyorsa, sende ya şirk vardır, ya nifak vardır, ya fısk vardır. Hala devam ediyorsan, şirke, nifaka, yani Allah'a ve Resul'e gerçekten iman edip tasdik etmek yerine, münafıklığı, fasıklığı, müşrikliği, gavurluğu sürdürmeye devam ediyorsan, o yol seni Allah'ın cehennemine götürür. Muhammed Mustafa'nın cemalini göremezsin. Kendi bildiğini okuma. Bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman nefsinin ellerini bağlayacak, ayaklarını bağlayacak, dilini bağlayacak. Nefis der, canım ezan okunsun. Otur, eve gidince kılarsın. Kahvede keyfini bozma. İşte böyle Müslüman yetiştirmişler. Ben de bakıyorum, hiç mesafe yok. Adama anlat, yani lehum gulubun la yefkahune biha. İnsanları İslam'dan uzaklaştırırsanız, bir şey vermezseniz, nefsi insanı yapmak yerine nefsi hayvanı yaparsınız. Adam hayvanlaşır. İşte Araf suresinin 176. ayetinde lehum gulubun la yefkavune biha ve lehum azanun la yesmeune biha ve lehum uzunun la yesmeune biha. Kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, akılları var düşünmezler. Böyle Müslüman yetiştirmişler. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derim ama bildiğin gibi Müslüman olurum. Olamazsın. Allah'ın Resulünü yalanlamış olursun. Bir kimse imanı inkar ettiği zaman, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı inkar ettiğinizde bütün amelinizi boşa çıkartırsınız. Bir iki örnek vereyim. Ben Müslümanım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın. Dedim. Namazı kıldın. Orucu tuttun. Malından zekat vermedin. Ne olacak halin? Zekat vermeyenleri Allah müşriklerle beraber sayıyor. Direkt şirke gittin. Amelin batıl oldu. Ben namaz cumayı kılarım, 5 vakiti kılmam. Olmaz, böyle bir din yok. Muhammed Aleyhisselam böyle bir din getirmedi. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ Evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَائِلُونَ Bir insanın gerçek Müslüman olduğunu nereden anlayacaksın? Zekatı vermesinden. İmkanı olup da zekatı vermeyen Müslüman, Müslüman değildir ya. Sen kimi kandırıyorsun? Allah diyor. Yani biz veya bir başkasının Allah ve Resul hakkında söz söyleme hakkı yok. Görüşümüzü söylemiyoruz. Diyoruz ki Allah hakiki Müslümanları, gerçek Müslümanları sayarken demiş ki وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَائِلُونَ Kur'an meallerine bakın. O gerçek Müslümanlar zekatı verirler. Başka وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ Namuslarını korurlar. Kadın olsun, erkek olsun. Başka وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ Emanetlerine ve ahitlerine, anlaşmalarına bağlıdırlar. Başka وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ namazlarını korurlar. Namazlarını korurlar derken Allahu Azimüşşan nereye atıf yapıyor? Bakın, namazı nasıl korur? Yani cumayı cumayı hiç kaçırmaz, namazı korumak mı? Hocam ben cumaları hiç kaçırmam. Beş vakit nerede kardeşim? Beş vakidi de herhalde aşağıdaki dereye salıyorsun. Sularla beraber gönderiyorsun. Öyle ya. Şimdi kafasına göre Müslüman. Hiçbir hoca, hiçbir müftü sana bunun fetvasını vermez. Muhammed Aleyhisselam dahi seni beş vakit namazı terk etmenin vebalinden kurtaramaz. Allah'a bile bile isyan eden kimseye benim şefaatim haramdır diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a bile bile isyan edene Muhammed'in şefaati haramdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ben beş vakiti terk ederim. Sonra Peygamber Aleyhisselam bana gene şefaat eder diyen insan kendini yanıltıyordur, aldatıyordur. Muhafizun derken muhafaza ederler. Şu Kur'an'da başka bir yerde şu ayete atıf yapıyor Allah. Hafizu alessalavati vessalatil vusta. Namazların dördünü kılın, muhafaza edin. Salat-ı vüstayı da kaçırmayın. İkindi namazı demek. Yani beş vakit namazı, hakiki Müslümanlar beş vakit namazını terk etmezler. Uyandın, kalkamazsan kaza edersin kardeşim. Unuttun, hatırlarsan hatırladığın zaman şey yaparsın. Başımıza ne gelirse muhterem kardeşlerim, Allah'ın ve Muhammed Mustafa'nın dinini kendi kafamıza, kendi nefsimize göre yaşamak düşüncesinden başımıza gelir. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya teslim ol. Allah rızası için canı gönülden severek ve isteyerek. Başka türlü kurtuluş yoktur. اُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ Onlar varis olanlardır. اَلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ Firdevs cennetine. Firdevs cennetine varis olanlar Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanan kimselerdir. İşte hakiki müminin vasıflarını saydık. Bir de şunu şey yapalım. Ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorum ama cumaları kaçırmıyorum, beş vakit namazı kılmıyorum, kılamıyorum vesaire. Bir sebep bulur zaten. Şöyle bir söz var, minareyi çalan kılıfını da hazırlar. Şimdi adam beş vakit namaz kılmakta niyeti olmayınca ne diyor? İşimiz gücümüz çok. Olmaz. Olmaz. Demek ki bahane bulunuyor. Fakat Allah-u Azimüşşan Ankebut suresinin ilk üç ayetinde gerçekten Müslüman mı değil mi böyle diyenler, onlara bir ihtarda bulunuyor. Yani insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman rahat bırakılmazlar, imtihan edilirler. Yani birisi Allahu Azimüşşan'a gelir, ya Rabbi ben senin zatına inanıyorum, seni tasdik ediyorum, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyorum, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorum. Allah o zaman demiyor, tamam sen Müslümansın, seni bir dinliyor, seni imtihan edecek. Yani ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin, dedin, yani sınava gireceksin, sınava gireceğini söyledin. Dedim ki ben de bu sınava katılmak istiyorum. Bana bir belge, sınava katılacağıma dair bir belge ver dedin. Ben de katılayım. Yani işin ucunda ödül var, cennet var, Allah'ın cemali var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğu var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman bir irade ortaya koyarsınız. Dersiniz ki ya Rabbi ben cennetine talibim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğuna talibim. Senin yüzünü, vecihini görmeye talibim. Cemalinin seyrine talibim. Cennetine talibim dersin. Allah da der ki, o halde çalış şu imkanı kazan da sana bunları verelim. Eden la ilahe illallah dedim. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, zekat yok. Ondan sonra günahım kadar yanacağım, çıkacağım, cennete gideceğim. Çok beklersiniz. Vallahi de yok, billahi de yok. İşte Allah-u Azimüşşan'ın şu sözü. Kendilerini aldata aldata, kendilerine yalan söyleye söyleye bu duruma geldiler. Cehennemin kıyısına. Şimdi o söyleyip kendilerine yalan söyleye söyleye kandırdıkları sözler de uçup gidiverdi. Kendi nefsini kandırıyorsun, kendini kandırıyorsun, kendini kandıra kandıra, yani kendine yalan söyleye söyleye, inşallah, yani ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim, inşallah ben de cennetliyim, canım nasıl olsa Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum ama yalandan mı inanıyorsun, gerçekten mi inanıyorsun? Allah bunu sorar, imtihan eder. Bunlar anlaşılır, öğrenilir. Evet, Ankebut suresinin inşallah ilk üç ayetini sizlere okuyacağım. Rabbim bu hediyeyi de, bu sohbeti de katına kabul etsin. Çünkü uyaran kimsenin, ikaz eden, tebliğ, Allah'ın Resulü'nün vazifesini yapan, uyaran, insanlara hakka çağıran kimsenin vazifesi budur. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْدِرْ Biz sadece çağırırız. Yani bizim size illa da şunu yapın, şunu yapmayın deme hakkımız yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Sadece bir uyarıcısın. Biz sadece uyarımızı yapıyoruz, ikazımızı yapıyoruz. Dinleyip dinlememek, anlayıp anlamamak tabii ki sizlere, sizin yüce gönüllerinize, yüksek vicdanlarınıza kalmış bir şey. Ama ben şu işte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktınız. Böyle cuma cuma cemaat cemaat hepiniz geziyorsunuz. Bir gün adam gidiyor işte bakıyor ki cuma günü ne yapalım? Şu camiye girelim, cumayı orada kılalım diyorsunuz. Kürsüde bir vaiz anlatır böyle. Ben Allah'a yemin olsun hiçbir Müslümana hakikatin dışında bir şey söylemem. Söylemem. Böyle bir hakkımız yok. Bizim hiçbir Müslümanı Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'a karşı tembelliğe sürükleme hakkımız yok. Sen rahat ol, cennetliksin. Nasıl cennetliyim hocam? Ya sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah demedin mi? Dedim. Yani namaz kılmıyorum. Olsun ya inşallah cennetliksin. Garanti yok. Ama zekat da vermem. Olsun ya sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah demedin mi? Allah'a inanmıyor mu? He inanıyorum hocam. Olsun ya inşallah sen cennetliksin. Bu nedir? Saptırmak. Saptırmak. Ne diyor? Bakın ayet söyleyelim. Siz kendinizi cehenneme götürecek İmamlara mı uydunuz? İşte bir daha ayet. Cehenneme götürecek önderlere mi uydunuz? Şimdi Allah'ın huzuruna çıkar adam. Cenab-ı Rabbül Alemin der ki, sana bu namazı böyle rahat rahat terk etmeyi kim öğütledi? Neyine güvendin de bu Allah'ın namazını terk ettin? Neyine güvendin de malına zekat düştüğü halde zekat vermedin? Neyine güvendin? Garantinle. Neyine güvendin de Allah'ın farz olan orucunu terk ettin, özürsüz, mazeretsiz. Ya Rabbi ben bir gün bir vaiz dinledim. Diyordu ki, kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse ebedi cennete gider. Şimdi ondan da garantiyi alınca dedim ki nasıl olsa ben ebedi cennetliyim. Namaza ne lüzum var? Namaza gelince dedim ki ya cumadan cumaya kıldım mı bu namaz bana yeter Allah'ın izniyle. Oruca ben gelince dedim ki ya bir iki gün tutup üç beş gün terk edince bu da bana yeter. Zekata gelince eşit olmasın da şuradan efendim azıcık bir şey oldu mu tamam o da zekat yerine geçer. Onu da öyle hallettim. Kur'an'a ve sünnete göre değil. Sonunda huzuhu tegallu tutun bağlayın demek. Sünnel cehime salli. Sonra atın cehenneme. Niye? Allah Allah. İnnehu la yu'mine billahil azim. İnnehu la yu'mine billahil azim. O azamet sahibi Allah'a gerçekten inanmıyordu. Sahtekar Müslüman. Kendini kandırıyordu. Ne yapıyordu? Namazı terk ediyordu. Bile bile. Kasten. Uyku, özür, ölüm, hastalık. Bunların hepsi mazerettir. Bunların dışında rahat rahat Allah'ın emrini terk et. Müslüman mısın? Ben Müslümanım. Ya buna perhiz, buna lahana teşhisi. Ben anlamıyorum ki ya. Ben 11 senelik görevliyim, ben anlamıyorum. Ya bu milleti kim böyle gevşek şey yapmış yani, Müslüman öğretmiş, anlatmış. Her kim bir Müslümana saptırırsa, ona yalan yanlış din öğretir, onun cehennemine vesile olursa, vallahi Allah-u Azimuşşan'a yemin olsun, Kur'an'da ben buna rastladım, Allah, ben Müslümanım mesela, bana yalan yanlış vaaz verdi, beni yanlış yönlendirdi, cehenneme gitmeme sebep oldu, beni de o hocayla beraber Allah tutup cehenneme atacak. Ben buna şahidim. Allah nasıl şeytanları cennete, cehenneme atıyor? Şeytan seni saptırıyor ya. Şimdi sana diyor ki sen bu şeytana uydun, o yüzden cehennemlisin. Şeytana diyor ki sen bu insanı saptırdın, sen de onunla beraber ortaksın. Saptır vatandaşı, tembelliğe, gevşekliğe, Allah'ın dinini yaşamada gevşeklik olmaz. Sürükle, ondan sonra bakıyorsun, bir sürü Müslüman var ama ortada ne fen var, ne yumurta var. Allah ümmeti Muhammed'e acısın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sızlayan kemikleri düşsün ya Rabbi. Benim yüzümden düşsün. Müslümanlar yüzünden düşsün. El-hayâ-i minel-iman. Hiç kimse Allah'ın farzını kasten terk edemez. Hiç kimse de böyle bir yetki yok. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen anlayalım muhterem Müslümanlar. Bakın. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُسْتَنُونَ Ankebut suresi 1. ve 6. ayetleri mutlaka okuyun Kur'an meallerinden. Ankebut suresi 1 ve 6. İnsanlar biz Allah'a inandık demekle dönemeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Bir iş aldın mı deniyorsun. Allah da bizi deneyecek. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekileri denedik. Niye denedik? Allah aralarından La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah diyenler var ya, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İçlerinden sözünde doğru olanları وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Yalancı olanları ortaya çıkarmak için imtihan ettik. اَنْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُنَا Günahları işleyenler bizim hükmümüzü geçeceklerini mi zannettiler? سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Ne kötü bir hüküm, nereden uyduruyorlar bunu diyor, Allah diyor bunu. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin, muhakkak Allah'ın huzuruna çıkacak. O işitendir, o bilendir. Her kim çalışırsa, gayret edinirse, didinirse Allah rızası için, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hayır yapar, komşusuna iyilikte bulunur, insanlara yardım eder, kendisi içindir. فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Kendi nefsi içindir. اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Benim senin namazına, orucuna ihtiyacım yok. Çalışırsan veririm, çalışmazsan hiç kimseye adaletsizlik yapmam. Şöyle hülasa özetleyelim. Her kim Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya ben iman ettim diyorsa Allah onu imtihan edecek, deneyecek. Yani bu imanında doğru mu, samimi mi, değil mi? İmtihan edileceğiz. Peygamberler ve ümmetleri imtihan edildi. Allah bu imtihanda bize başarmak nasip etti muhterem kardeşlerim. Yoksa sözle Müslümanlık olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor maalesef. İnşallahü Teala sohbetimizi böylece sona erdirmiş oluyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin her an dileğimiz olan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aşkla bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip bu kelimeye gerçekten iman edip kelimeye tabi olup tevhidi yaşayanlardan eylesin. Muhammed aleyhissalatu vesselam kimin dinine tabiydi? Hazreti İbrahim aleyhisselam nasıl Müslümandı diye soralım mesela. Bakın cenneti gördü Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam. Cenneti nerede gördü? Nemrud'un yaktığı ateşte gördü. Sen Allah için ölmeyi düşünecek kadar canını malını feda edecek kadar Müslüman olmazsan senin Müslümanım demen sözden öteye geçmez, laftan öteye geçmez. Ölmeyi düşünmeyi bırak, namaz yok, niyaz yok, hiçbir şey yok. İnanın olmaz muhterem kardeşlerim. Allah bizi bundan korusun yani, böyle olmaz. Allah sohbetimizi kabul etsin, sabrınızdan dolayı sizden çok çok razı olsun. Allah çok çok razı olsun. Allah bu vakitlerimizden eksilttiğini başka yerlerden fazla ve bereketli rahat vakitlere çevirsin. Cumanız mübarek olsun. Selam, rahmet, esenlik, genişlik ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Allah Muhammed ümmetini Kur'an ve sünnetle yeniden diriltsin. Küfre ve kafirlere karşı bir ve tek vücut yapsın. Galip ve muzaffer eylesin. Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Salavat.